بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل ضرب زيدا قائما مخکی ویلو چې خبر به حذف کیږي په حسب وجوبی سره په هر هغه ترکیب کې چې التزام شوی وي په زید خبر کې غیر خبر. او موږ ویلو چې هغه څلور مواضع دي. یو ځای ذکر کړی و مصنف رحمه الله په مثل د لولا زیدون لکانه کذا سره، د هغې تفصیل ذکر شوی. اوس په دې عبارت سره و مثل ضرب زیدن قائما هغه دویم ځای ذکر کوي چې هلته به خبر حذف کیږي په حسب وجوبی سره. مراد د ضرب زیدن قائما نه هر هغه ترکیب دی چې مبتدا مصدر وي. برابر خبره ده که دا تاویلا مضافی یا صورتا مضافی، فاعل تا یا مفعول تا یا دواړو تا، او د دین وروستو حال راغلی وي. حال یا د فاعل نوی یا د مفعول نوی او یا د دواړو نوی، او یا دا مبتدا دا اسم تبذیل وی یا دا مبتدا اسم تبذیل وی چې اضافت راغلی وی مصدر ته، که دا مصدر صراحتن وی او که تاویلن وی، او دا مصدر بید مضافی فاعل ته یا مفعول تا یا دوارو تا، او روستو دا دینا حال واقعی وی. حال یا دا فاعل نوی یا دا مفعول نوی یا دا دوارو نوی. خبر هم ذهن که که ناستا نا که ناستا را که نا پوی نشوی. حجی گور مراد د ضربی زیدن قائمن مراد په دې سره هر هغه ترکیب دی چې مبتدا مصدر وي، کتاویلن وي، کتاویلن مضافی او کصورتن مضافی، فاعل تا یا مفعول تا یا دواړو تا، او رستو حال راغلی وي یا د فاعل نه یا دا مفعول نا یا دا دوارو نا، یا دا مبتدا اسم تبذیل وی چه دا دی اضافت را غلی وی مصدر تا، که دا صراحتن وی او کتاویلن وی، او دا مصدر مضاف فاعل تا یا مفعول تا یا دوارو تا، او رستو دا دینا حال را غلی وی، حال واقعی وی یا دا فاعل نا یا دا مفعول نا یا ده. مثال ده هغه چې مبتدا مصدر صریح وي او اضافت راغلی وي فاعل ته او وروستو د هغې نه حال واقع شوی وي. ای منې کنه، لکه ذهابی راجلن، ذهابی راجلن، دلته ذهاب دا مصدر ده او مصدر صریح ده، اضافت فاعل ته شوی ده چې هغه یاد متکلم ده، اضافت یاد متکلم ته شوی ده چې هغه فاعل ده، او رستو راجلن دا حال واقع ده د چانه د فاعل نه، چې کوم ذهابی کې یاد متکلم پایلو دا غینا حال واقع شوی ده. مثال ده هغه چې چه مفتدا مصدر صریح وی او اضافت مفعول ته شوی وی او د هغې نه رستو حال واقع وي. لکه ضرب زیدین قائما، ضرب زیدین قائما، دلتا قائما حال واقع دی، قائما حال واقع دی، د مفعول نه چې هغه څه شی دی زید دی. ضرب مصدر صریح دی کنه، خو دا مفتدا ده او اضافت شوی دی مفعول نه چې زید دی، او رستو قائما دا حال واقع شوی دی د زید. مثال د هغې چې مفتدا مصدر صریح وي او اضافت فاعل او مفعول ته شوی وي او رستو د هغې نه حال واقع وي، یا د فاعل نه یا د مفعول نه. لکه ضربی زیدن قائما، ضربی دلته قائما دا حال راغلی دی، خبر باندې پوهېږي کنه، یا د فاعل نه دی یا د متکلم ده او یا د مفعول نه دی چې هغه زیدن دی، خبر باندې پوهېږي. مثال د هغې چې مفتدا مصدر صریح وي او اضافت فاعل او مفعول دواړو ته راغلی وي او رستو حال واقع شوی وي هم د فاعل او هم د مفعول نه. لکه ضربی زیدن قائمین، ضربی زیدن قائمین، دلته قائمین حال واقع شوی دی هم د فاعل نه هم د مفعول نه، خبر باندې پوهېږي کنه. خجی مثال د هغه مبتدا چې هغه مصدر تاویلی وي، څه پورې خبره به مصدر صریح کې وه. مثال د هغه چې مبتدا مصدر تاویلی وي او اضافت فاعل ته راغلی وي او وروسته د هغې نه حال واقع شوی وي. لکه ان ذهبت راجلا، ان ذهبت راجلا، ای طالبانو دلتا راجلا حال واقع شوی دی د چا نه؟ د فاعل نه. ذهبتو کې تو فاعل دی، دا نه حال واقع شوی دی او مبتدا مصدر تاویلی ده. که ان چې په پیل داخل چې په تاویل د مصدر ګرځوي که نه ګرځوي؟ مثال د هغې چې مبتدا مصدر تاویلی وي اضافت راغلی وي مفعول ته او د هغې نه وروستو حال واقع وي. لکه ضرب زیدین قائما، ضرب زیدین دلته قائما حال واقع شوی دی چا نه؟ ان ضرب ان ضرب زیدین قائما، ان پکې دی، لکه بیا مصدر تاویلی نه جوړیږي، خبره باندې پوهېږي کنه. نو دلته دا قائما حال واقع شوی دی د چا نه؟ د مفعول نه، او مبتدا مصدر تاویلی ده. پوهېږئ؟ مثال د هغې چې مبتدا مصدر تاویلی وي او اضافت راغلی وي فاعل او مفعول ته او وروستو حال راغلی وي یا د فاعل نه یا د مفعول نه. لکه ان ضربت زیدا قائما، ان ضربت قائما، دلته قائما حال واقع شوی دی، خیال دی که نه دی؟ یا د فاعل نه دی یا د مفعول نه دی. فاعل په ضربتو دی، ضربتو کې تو ضمیر دی او مفعول ته شی دی زیدا. مثال د هغې چې مبتدا مصدر تاویلی وي اضافت راغلی وي فاعل او مفعول ته او وروستو حال واقع شوی وي د دواړو نه، وروستو حال واقع شوی وي د دواړو نه. لکه ان ضربت زیدا قائمین، ان ضربت زیدا قائمین، دماغ ما خلی سبق کنه، ان ضربت زیدا قائمین، نو قائمین حال واقع شوی دی هم د فاعل نه هم د مفعول نه. خجی مثال ده هغه مبتدا چې مصدر صریح وي او د اسم تبذیل او ته اضافه راغلی وي خبره پوهیږي نه هلته موږ ړومبی کې خبره ویلې وه که نه یا دا مبتدا اسم تبذیل وي نو مثال د هغه مبتدا چې هغه مصدر صریح وي او د اسم تبذیل دې ته اضافه راغلی وي او د دې مبتدا دا مصدر مبتدا یو واقعي شوي دلته دا مبتدا یا دا مصدر د دې اضافه راغلی وي فاعل ته او وروستو د دې نه حال واقع شوی وي لکه اکثرو ذهابي راجلا اکثرو دلته اکثرو اسم تبذیل دی اضافه دې شوی دی مصدر صریحي ته چې مبتدا ده ځکه ذهابي مصدر صریح دی کن دی اکثرو اسم تبذیل دی اضافه دې شوی دی چا ته مصدر مبتدا ته چې هغه مصدر صریح دی خیل هم دی که نه دی او د دې مبتدا نسبت راغلی فاعل ته خبره پوهېږي نه پوهېږي چې هغه یاد متکلم ده او وروستو د دې نه حال واقع شوی ده چې راجلن دی خبره پوهېږي که نه دلته ځکه کله ویم د مصدر اضافت راغلی یا د مبتدا نو په تاسو د څه اشتباه نه راځي یو شی دی همدغه مصدر دی که نه دی مبتدا واقع شوی ده خانو بیا دا سبق لگر بیرتا را معاد کو دی لگ دیکی مثال دا هغی چه مفتدا مصدر صریح وی او دا اسم تبذیل ور تا اضافت را غلی وی بایگی او دا دی مفتدا یا دا دی مصدر نسبت را غلی وی اضافت را غلی وی فاعل تا او رست دا غینا حال واقع شوی وی لکه اکثر و ذهابی راجلن بایگی مثال د هغه مبتدا چې مصدر صریح وي مصدر صریح او د اسم تبذیل او ته اضافه راغلی وي او د دې مبتدا نسبت راغلی وي مفعول ته نسبت راغلی وي مفعول ته لکه اکثر ضرب زید قائما اکثر دلته اکثر صیغه د اسم تبذیل ده اضافه راغله د چاته مبتدا ته چاته مبتدا صریح ته خلم ده کنه دي او د دې مبتدا ته چې دا مصدر صریح دي او د دې مبتدا نسبت راغله د مفعول ته چې غزب دي او رسو ترنا قائمنه حال د مفعول نه واقع شوه دي بس نور مثال نه ورسته وي خو سبق لګران دي وہ دیکھے دور سے